İnceden Kültür. Kültürel incelemeler kültlere karşı. Hazırlayıp sunanlar Mesut Varlık ve Gökhan Aslan. Merhaba, İncelen Kültür'e hoş geldiniz. Ben Mesut Varlık. Ben Gökhan Aslan. Bu akşam İncelen Kültür'de bir tür gazetecilik yapacağız. Ve bu sayede de birçok görsel ve yazılı medyaya haber atlatarak Çınar Özkay ve Sebahati Karakurt ile birlikteyiz bu akşam. Çınar Özkay'ın Haziran başlıklı Gezi ve Şehrin En Güzel Yazı alt başlığını taşıyan yeni kitabı, ilk kitabı hatta çıktı. Çınar hoş geldin, Sebahati hoş geldin. Hoş bulduk. Merhabalar. Aslında yani bu saatten sonra topu size bırakmak lazım. Bu kitap nasıl oldu? Nasıl çıktı? O dönemde neler yaptınız? Yani ilk şeyler, Gezi patladı ve parka girdiniz. Sonra? Gezi patladı, parka girdik. Aslında ne olduğunu biz de o zaman tam anlayabilmiş değildik. Yani sadece gazeteci olarak değil, birer aslında eylemci olarak da girdiğimizi itiraf etmemiz gerekir. Çünkü oradaki talepleri haklı buluyorduk. Ve gördüğümüz manzara da aslında ilham verici ve pozitif bir manzaraydı. Daha sonra birkaç gün geçtikten sonra mesleğimizi yapmamız gerektiğini düşünerek sahaya çıktık. Yani ilk günlerinden itibaren sahada, Gezi Parkı'nda, Taksim'de ve bir takım söyleşilerle sıcağı sıcağına gazetecilik yaptık. Bunu da Hürriyet Gazetesi'nde önemli bir bölümünü yayınladık. Sonra tabii oradan sonraki bir sene, yani bu cumartesi birinci yılı dolduğunu düşünürsek, bir sene boyunca Gezi'nin uzantılarını takip ettik. Yani Hatay'da, Brezilya'da, Ankara'da, ODTÜ'de, Roger Waters buraya konser vermeye geldiğinde, işte Slavoj Žižek buraya geldiğinde falan, Gezi'yi ve Gezi'nin etkilerini, hayatımızı nasıl değiştirdiğini ve önümüzdeki döneme nasıl etkileyeceğini onlarla birlikte anlamaya çalıştık. Bu kitabı da buna yansıdı. Gezi ile geçen bir yılın bilançosu bir anlamda bu kitap. Evet. Bir fotoğrafçı olarak objektifin öteki tarafından böyle bir olaya tanıklık etmek nasıl bir şeydi? Şunu söyleyeyim ben de. Türk fotoğrafçılığı açısından çok önemli bir sınavdı. Dünyanın önemli savaş muhabirleri geldiler buraya. Ve uzun zamandır sakin ve sükunet içinde yaşayan Türkiye'de foto muhabirleri de paslanmıştı biraz, açık söyleyeyim. Dünyanın bu konudaki profesyonelleriyle birlikte çalışa çalışa şimdi mesela bakıyorum ben, ekipteki fotoğrafçıların kalitesi o kadar yükseldi ki. Hem aksiyon, sağ olsun yani emniyet güçlerinin daha teknik ve taktik çalışmaları, eylemcilerin, sivillerin gösterilerdeki yüksek performansı ve başarısı fotoğrafçılara çok yaradı. Yani Türk fotoğrafçıları adına mükemmel bir iş diyebilirim ben. Hikaye bu. Sadece fotoğraf albümü olarak bile Gezi üzerine çok çokça kitap yayınlandı. Yapıldı, evet. Şey var mesela, 20 küsur fotoğrafçıyla birlikte Serkan Ocak ve bir arkadaşı mükemmel bir fotoğraf kitabı hazırladılar. Yakın zamanda yine küçük video filmler sürüldü. Tabii artık sadece fotoğrafçılık diye bir şey yok. Videografi de girdi işin için. Hem fotoğrafçı hem videograf olarak devam ettiği için kısa güzel filmler de çıkıyor bu arada yine fotoğrafçılardan. Ya hayatımız tamamen değişti. Ben size söyleyeyim, bir fotoğrafçı olarak bu geziyle birlikte tamamen değişti. Tabii Çınar'la da bizim hikayemiz şöyle. Ben her şeyi yüzeysel bakarım. Çok derin göremem hikayeyi. O anki şeyi, aksiyon benim için yeterlidir. Ve sonra da unuturum zaten. İşte yanımda yüksek bir hafıza var. Entelektüel derinliği de çok iyidir Çınar'ın. Ya onunla birlikte olayları izlerken benim tek başıma izleyeceğimden çok daha farklı dersler de çıkardım tabii. Yoksa ben tek başıma normal Sebahati olarak devam etseydim, bu kadar derinlemesine hissetmeyebilirdim bu olayı. Nedir mesela o fark yarattı dediğiniz şeylerden? Şunu söyleyeyim mesela. Benim için eylem yapılıyordu. Karşılığında da eylemleri bastırmak için bir güç kullanılıyor. Benim için hikaye bu. İlk önce. Bunu en doğru, en düzgün şekilde nasıl kaydedebiliriz? Ya da arkadaşlarımla birlikte bu işi nasıl organize edebiliriz? Benim için hikaye bu kadardı aslında. İyi görüntü elde etmek. Tek amacım bu benim. Ama işte Çınar'la işin içine girince işin daha romantik tarafları da ortaya çıkıyor. Efendime söyleyeyim, böyle çok eski Latin Amerikan özgürlük hareketlerinin o ambiyansını yaşatır bu adam yanında. Bir anda İspanyolca bir şarkı patlatır. İş tamamen değişir. Yani fon müziği olur. Yani Çınar Gezi boyunca bizim fon müziğimizdi aslında. Atmosferi tamamlayan kısa başlıklar vererek yönlendiren çok iyi bir tavrı da vardır. Ya bu Çınarsız Gezi benim için bir boşluktu aslında söyleyeyim ben. Güzeldir. Çok yani, ne güzel bir iltifat. Ne güzel bir iltifat. Bayağı biz duygularım, aradan çekiliyoruz artık. Çekiliyoruz değil mi? Gel bir öpeyim. Yalnız... Hayır, duygularım karşılıklı kesinlikle. Biraz evvel de konuşuyorduk. Ben de yani Sebahati olmasaydı zaten bu kadar iş büyük ihtimalle yapmazdım. Çünkü Sebahati'yle bir işe gitmek hani en lanet olası yere bile gitmek korkunç büyük bir eğlence. Ve bakma derin değil diyor ama o da çok zaman zaman derinleşiyor ve romantikleşiyor. Programınızın formatı uygunsa bir Brezilya favelasında geçirdiğimiz bir akşamı da anlatırız. Tabii sonra. Tabii. Yani onları formatı uydururuz. Formatı uydururuz. Yani şeyi düşündüm siz söylerken Sebahati Bey, bu fotoğrafı başka bir vakitte başka biriyle çekseydiniz. Yani diyelim ki deneysel olarak düşünüyorum tabii de. Yanınızda Çınar Bey olmasaydı bunun belgesel niteliği de herhalde değişecekti diye düşünüyorum. Çünkü hikaye katmak herhalde farklı bir şey olmalı. Hikaye anlatıcısının yanınızda olması farklı bir şey olmalı. Bilmiyorum, bunu belki o fotoğrafa bakan herkes anlayabilir mi ama bu kitaptaki fotolarda herhalde anlaşılabilir olacak. Çünkü yazıyla birlikte de hikaye var başında. Nasıl gittiğiniz orada nelerle karşılaştığınız da var işin içinde. Evet, şimdi benim fotoğraflarımın dışında aslında hani benim ekip arkadaşlarımın fotoğrafları aslında çok daha başka. Çınar'la olan diyaloğun sunucu işte hani düz gürültülü bir gezi eylemi ya da gezi dünyası olmuyor. Bambaşka bir dünyaya aktarabiliyor çünkü. Çınar'ın hikayesi o. Son dönemlerde mesela benim meslekte artık emekliyim ben. Yeniden heyecanlanmamı sağlayan şey Çınar oldu. Çınar ve başka birkaç arkadaşım daha var benim. Bunlar yeniden heyecanlandırdı bizi. Çünkü bugüne kadar olmayan bir şeyi de getirdi. Dünyayı görmüş. 3-5 dil bilen, Türkçeden çok daha iyi konuşabilen hatta. Böyle bol okumuş ve şey var. Sokağı da çok iyi bilen. Hani böyle kuru kuruya bir entelektüel değil. Sokağı da dibine kadar çok iyi bilen. Ve dışarıdan bugüne kadar yabancısı olduğumuz pek bildiğimiz insan modeli değil bunlar. Ve şimdi bizim gazetede işte Çınar var. 2-3 kişi daha var böyle. Bunlar boyutlandırdı. Yani daha evrensel hale getirdi. Yerel hikayeleri de evrensel hale getirdi. Evrensel değerleri de bize anlayacağımız şekilde aktardılar. Yerel tiplere, benim gibi yerel tiplere. Böylelikle yani bir bütünlük oldu. Benim bunca zaman kaçırdığım dünyadaki bir sürü şeyi bu ekiple yeniden ben öğreniyorum, kazanıyorum. Şey var yani, kendimi update edilmiş, iyi bir pozisyonda görüyorum şu anda. Harika. Yani zaten kitabın en büyük farklarından biri diğer gezi kitaplarından, şimdiye kadar çıkan gezi kitaplarından en büyük birkaç farkından biri Brezilya'yı, Rio'yu içeriyor olması. Ki o fotoğraflarla ve o Rio üzerine Çınar'ın hakikaten çok iyi kaleme alınmış, ciddi anlamda böyle çalışılmış, okunmuş, edilmiş ama dediğin gibi gayet herkese anlatabilecek hem derinliğiyle hem temiz bir ifade şekliyle son derece zengin bir Rio var orada. Şeyiyle birlikte, bütün eylemleriyle, sosyoekonomik durumuyla vesairesiyle birlikte bu Rio macerasına girelim mi biraz? Ne diyorsun Sebahat? Bence ilk önce geziyle başlayarak sen taşı oradan yavaş yavaş etap etap çıkar. Hemen girme diyorsun mevzu. Tehlikeli çünkü orası. Ya ben anlatayım şimdi. Brezilya'ya geçelim sonra bakarız. Sansür yok ama. Yok. Şimdi biz Brezilya'ya gittiğimiz zaman gezi hareketi biraz yorulmuştu. Yani parktan çıkarılmıştı oradaki eylemciler. Park kapalıydı. İnsanların morali biraz bozuktu. Ve çok yorulmuşlardı. Yani günler süren bir işte şiddet, bitmeyen bir gerilim falan. Bir akşam ben evde oturuyordum. Gece 2-3 gibi falan. Böyle Twitter'da birdenbire bir şey gördüm. Bir caps. Tamam. Burası Türkiye. Ya Yıldız Savaşları filmi vardır ya. Onun hani sonradan çekilen versiyonları, yani önceki filmler 1-2-3 diye. Liam Neeson ve Ewan McGregor, yani o başrol oyuncu. İki Jedi savaşçısı, hani iyiliği koruyan Jedi şövalyeleri. ellerinde ışın kılıçları. Bakıyorlar ve diyorlar ki hani Brezilya ve Türkiye el ele, işte şimdi bittiniz. Zint kibarcasını evet. söylüyorum. Altında bunun Portekizcesi ve İngilizcesi var. Üç dilde yazılmış bir caps gördüm ama o kadar komikti ki ve de çok güzel görünüyor böyle Brezilya ve Türkiye bayrakları yan yana. Rüya gibi bir şey. Tamam. Aa dedim ya bu neymiş falan. Bir de bir takım haberler geliyordu. Brezilya'da da eylemler çok şiddetlenmişti. Ve o zaman okuduğumuz bir iki habere göre aşk bitti Türkiye burada sloganlarıyla dışarı çıkmışlar ve insanların Türk bayrağı taşıdıkları falan söyleniyordu. Bunun aslı astarı var mıdır diye biraz merak ediyordum falan. Bu caps'i görünce o akşam gece böyle bir şeye girdik. O zaman da genç bir arkadaşım vardı. Hani bu Twitter'a falan bizden daha hakim. Girdik ya Brezilya'da, Türkiye'de böyle ortak Facebook, Twitter bilmem ne grupları. Karşılıklı destek mesajları. Ama nasıl yaratıcı, nasıl güzel espriler ve çok hakikaten bir kardeşlik duygusu içerisinde sosyal medyada böyle bir omuz omuza paslaşma vardı. Ve bu insanı heyecanlandırıyor tabii. Bir de paslaştığın adam da her Türk biraz Brezilyalıdır ya, hani biz Brezilya'yı tutarız dünya kupalarında. Ve dünyanın en güzel memleketidir bence. Bu da çok komik bir şey, anlatacağım sana sonra bununla ilgili. Ondan sonra abi dedim ne oluyor, girdik falan. Ya dedim ki buraya gitmemiz lazım. Bir de bir fotoğraf gördüm ben. Rio de Janeiro'nun kalbinde. Caddenin adını unuttum, hay Allah. Oranın en önemli caddelerinden biri. 2 milyon kişi yürüyor. 2 milyon. Yani o fotoğrafın görkemi korkunç bir şey. Ve aslında bak Sebahattin'e demin de sordunuz bunu ama fotoğrafın da çok büyük bir etkisi var bence burada şeyi vermekte. Bütün gezi boyunca zaten evet, o görsel hafıza işte, bütün eylemi ayakta tutan. Tabii. Yani belki o önde geliyor diyebilirim ben aslında şu anda tabii daha hızlı bir algı yarattığı için falan. Bak dedim mesela ben bile şimdi anladım. O caps'i görmek. Sonra evet, o şeyi görmek. Gece 3'te ben yayın yönetmenim Enis Berberoğlu'na bir mail attım. Ama hayır demesi zor bir maildi biraz. Enis abi dedim ki yani böyle böyle hikaye bu. Bir de Brezilya Cumhurbaşkanı Dilma bir konuşma yapıyor. Kendisini protesto eden insanlara evet, diyor ki protestoculara şunu söylüyor. Sizlerle gurur duyuyorum. Brezilya artık sizin sayenizde daha büyük bir ülke. İşte demokrasinin olmadığı ülkelerde böyle şeyler oluyor. Ya bu ama Abdullah Gül bir şeyler demeye çalıştı aslında ama mikrofon benzer sırada. Böyle. Ne yazık ki. Yani i̇şte. Şey de şöyle, yani Brezilya'da hani bundan 20-30 sene önce bizden beter bir askeri cuntanın elinde kavrulmuş bir ülkeydi. Yani insanların bizdeki gibi sadece öyle işkence değil, ciddi ciddi öldürüldüğü bir ülkeydi. Ama çözülebiliyor. Bunlar şey değil. Yani işte bu ülke böyledir, kültürü zaten böyledir falan. Bunların hepsi yalan. Yani. Bu adamlar geldi iktidardan falan. Kendisini protestoyla böyle bir tarihi bir konuşma yaptı. İnsanın gözlerini yaşartacak bir şekilde. Tüm bunlar birleşince ben yayın yönetmenime böyle bir mail yazdım. Sabah 7:30'da böyle birkaç saat uyudum heyecanla. Mailde de şunu dedim, yani bu okey veriyorsa hemen uçuyorum, fırlıyorum. Sabah bir uyandım. Enis abi 7:30'da cevap yazmış. Fırla. Çok net. Tamam dedik, hemen Sebahati'yi aradım. Sebahati kardeşim tabii ki gideriz filan dedi. Ondan sonra kaçar mı? Toparlandık ve bir sonraki gün hazırlıklarımızı yaptık ve çok uzun bir uçak yolculuğundan sonra Sao Paulo'ya ilk önce vardık. Çünkü eylemler Sao Paulo'daki 100 cent hareketi, yani bedava ulaşım isteyen insanların, öğrencilerin başlattığı bir hareketti. Sao Paulo'ya indik. Otele geldik, Paulista Caddesi'nin üzerinde. Otel tam olayların geçtiği yer. Yani İstiklal Caddesi'ni düşünün ama gezi olaylarının İstiklal Caddesi'nde yaşandığını düşünün. Evet. Tam orada bir otel bulabilmiştik ve oraya gittik. Neye uğradığımızı şaşırdık. Acayip bir gürültü. Orada ses mesela çok önemliydi. Sürekli bir şey. Samba şeyleri, davul sesi bitmiyor. Çünkü eylemciler samba yapıyorlar durmadan. Taka taka taka taka taka taka taka taka. Bitmeyen bir davul sesi. Acayip böyle bir uğultu. Yani o uğultuyu daha sonra her yerde duyduk. Patlamalar. Yani eylemcilerin attığı havai fişekler, polisin attığı gaz bombasının sesleri falan filan. Oradan girdik, bir hafta Brezilya'daydık sonra. Devam edeyim mi? Tabii. Yani. Ya oradan Sao Paulo'da bir sürü insanlarla konuştuk. Oradaki en enteresan şey aslında şu oldu. Sokakta böyle Türkiye formalı, Türk bayraklı Brezilyalılar gördük. Bir tane de Türk bir kız gördük. Cansel Kemiksiz. Cansel Kemiksiz. Kızın adını hatırlıyorum. çok da hoş bir hanımdı. Ya ne yapıyorsun falan. İşte Brezilyalı sevgisi varmış. Bir de orada çalışıyormuş. Bizi görünce o da sevindi filan. Aa ne güzel Türkler geldi diye. Ya oradaki Türk orada, bayraklarını sizin götürdüğünüz söyleniyordu. Oradaki Türk bayraklarını tabii. Oradaki ihracat diye kurarlar. Bütün Türk şeyli ne derler tişörtlü, Türkiye tişörtlü ve Türkiye bayraklı Brezilyalıları çektik. Evet, onların da çoğu da kitapta gazeteye var. Gazeteye koyamamıştık. Çoğu kitapta var şu anda. Ama öyle bir dedikodu çıkmış bize. O zaman Ankara'dan aldığımız bir istihbarata göre biz oraya Türk bayrağı getirip provokasyon yapmışız. Bir valiz dolusu Türk bayrağıyla. Neyse. Ama şeydi, güzel tarafı Brezilya basınında hani oradaki eylemleri dış güçler destekliyor deniyor diyor. En azından biz iki dış güç olarak yani yarı zamanda eylemciliğim hallerimiz de oldu yani o gösterilerde. Hem çalıştık hem eylemde bulunduk yani. Türk bayrağını dalgalandırmışsın orada. Sonra bunları yaptıktan sonra ya bir akşam otele döndük. Tabii şöyle bir şey oluyor tabii fotoğrafçının şöyle bir avantajı var bu tür işlerde. Bütün gün koşturuyoruz, ediyoruz, geberiyoruz, işi topluyoruz, adrenalin falan. Sebahati olağanüstü fotoğraflar çekiyor ve tabii birbirimizi heyecanlandırıyoruz, yoruluyoruz. Şimdi gece 10'da falan da otele dönüyoruz, tamam mı? Şimdi otele dönünce... Çok detay vermiyorum ama şu kadarını söyleyeyim. Birimizin odasında oturuyoruz, tamam mı? Abi muhabbet istiyor. İnsan o kadar adrenalinden sonra bir rahatlamak istiyor. Tamam, bir kadeh bir şey içiyorsun falan. Tabii bir kadeh bir şey içiyorsun. Benim bir kadehle durmam lazım ki haberi gazeteye göndereyim. Tabii Sebahati'nin öyle bir mecburiyeti yok. Ondan sonra Sebahati göbeği hafif yukarı kalka ine ine uyuyor yatakta. Ve ben sabah 5'e kadar bir de haber yazıyorum. Haber yazıp gönderiyorum. Sonra 3 saat uyuyup kalkıyorum. Böyle bir rutin oldu. Ondan sonra yani ben böyle anlatırım diyor. Hikayesi bitmez ama siz kapanmasın radyonuz. Ondan sonra bir akşam tekrar otelde böyle şeyleri seyrederken Brezilya haber kanallarını Rio de Janeiro'yu gösterdi. Şimdi Sao Paulo'daki hareket birazcık daha şeydi, yumuşaktı. Çünkü polis şefi, oradaki polis şefiyle de söyleşi yaptık. Onu da kitaba koyduk. Yani oradaki en kritik noktadaki operasyonun başındaki adamla konuştuk. Binbaşı Guidetta diye bir adam. Ya dedi ki biz dedi göstericilerle düşman değiliz dedi. Bize poz verdi göstericilerle sarılarak. Evet. Biz dedi onları anlıyoruz dedi. Burası Brezilya'dır dedi. Ve bir de Türkiye'yi de takip ediyormuş. Türkiye'yi takip ediyoruz. Sizde biraz ifade özgürlüğü konusunda sıkıntı var galiba. Polis dedi emredilini yapmak zorundadır dedi. Neyse ki dedi bizim liderlerimiz bize Türkiye'dekiler gibi emirler vermiyor dedi. Burada bayağı aslında evet, böyle bir emir yani sadece evet, polislerle. Yani sahadaki polis açıklanamayacak bir durum da ortaya çıkmış oluyor. Tabii tabii. Orada da emir verilse belki iş sertleşecek ama emir verenlerin sorumluluğu var. Aynen öyle. Ya orada biz bunu çok sormuyoruz burada çünkü. Şöyle sertleşti. Bazı polisle zaten bir çatışma geçmişi olan, bir çatışma kültürü olan, yani favela ve suç çeteleriyle bazı ilişkileri olan, hani çok yoksul durumda olan insanlar polisle zaten karşı karşıyalar. Onlarınki ezeli bir düşmanlık. Çünkü bakmayın yani Brezilya'da cennet değil. Brezilya polisi de favelaya mobile girip helikopterle dan diye roketle moketle öldürüyor insanları. Bir savaş var aralarında bitmeyen. Rio'da o haber kanalında otelde seyrederken Rio'da şey adamlar gördük. Bir zırhlı polis aracı favelacıların arasında kalmış. Ya adam koşup bir de çok atletik insanlar, tamam mı? Zırhlı aracın üzerine atladı yani. Çita gibi, tamam mı? Tutmuş parmaklarıyla ya yumrukluyor zırhlı aracı. Adam bundan kaçmaya çalışıyor. Frene basıyor. Adam düşmüyor. Düştüğü zaman da böyle estetik düşüp ayağa kalkıyor falan. Hadi abi dedik Rio'ya. Rio yanıyordu çünkü. Atladık oradan Rio'ya. Bizim buradaki Toma kaçırma Rio yanıyor, vakası ya gibi. Orada başka Toma bir, kovalama. O yani o hikayelerde Brezilya biraz daha böyle insanın çenesini düşürecek kadar şaşkınlık vericiydi. Yani o favelacı yoksul insanlarla polisin sert çatışmaları, görüntüleri çok etkileyici. Peki bazı marjinal gruplar mı onlarda orada? Aşırı ucu olan var mı? Yani çünkü evet. Ya o değil. Değil. Şimdi şöyle, Brezilya çok güzel, Türkiye çok kötü diye diyemeyiz. Brezilya'da ki bu insanlar da hani işte gerillikten bir sosyalist hani geçmişten gelen insanlar falan olmasına rağmen. Orada da çok kokuşmuş bir politik kleptokrasi var. Onun izlerini hala atabilmiş değiller. Aynı zamanda polis şiddeti orada da çok. Orada buradakinden daha fazla. Ama protesto olaylarına karşı takınılan tavır evet çok farklıydı. Hem devletin hem polisin. Yani devlet dedi ki ben bunu anlamaya çalışacağım. O şekilde çözmeye çalışacağım. Polis fazla şey yapmadı, mecbur kalmadık. Dolayısıyla anlamaya çalışacağım diyen devletin polisi de başka davranacak. Bizde olduğu gibi emri ben verdim diyen devletin polisi de başka davranacak. Zaten bir de orada çok sert davransalardı sıkıntı çok daha büyüyebilirdi. Evet, yani. Açık Dergi. Tekrar merhabalar. İncelen Kültür'e devam ediyoruz. Çınar Özkay ve Sebati Karakurt ile Gezi ve Şehrin En Güzel Yazı alt başlıklı Haziran kitabı üzerine konuşuyoruz. Şimdi Rio'da kalmıştık en son. Rio ve favela meselesi hem kitabın en büyük özelliklerinden biri, farklılıklarından biri. İlk kez bir gezi kitabında Rio ayağını, Brezilya ayağını görmüş oluyoruz. Oradan devam ediyoruz şimdi. Ya Rio'da böyle komik anılar var ama mesela önemli olan şey aslında bu iki şeyi karşılaştırmak olursa belki hani bu önemli bir şeydi. Yani o bir kontrol grubu gibiydi ya. Evet. Ben hep şeye bir gözle baktım. Çok heyecanlanacağımı düşündüm Brezilya'da da. Çünkü çok sevdiğim bir ülke. Empati kurabileceğimi düşünüyordum falan ama mesela sokaklarda yürürken çok etkileyici şeyler gördük ve evet onların bir parçası gibi hissettik ama insan tam olarak şey yapamıyor. Özdeşleşemiyor. O yüzden mesela hani o gezide duyduğumuz heyecanı ben kendi adıma Rio'da duymadım. Bir izleyici gibiydim. Biraz daha böyle hani bir gazeteci gibiydim. Yani o kadar heyecanlanmadım. Bazı şeyler hoşuma gidiyor. Daha bir mesafe var orada. Evet. Bir de bunun sebeplerinden biri bence hep şunu merak ettim. Acaba bu yüzden mi? Yani ben bir Türk olduğum için ve gezi bana daha anlamlı ve etkileyici geliyor diye düşündüm. Oradaki bazı gazetecilere ve uzmanlara şeyi sordum. Siz de bakın dedim. Bizde mesela böyle mizah vardı. İşte sloganlar bulundu. Müthiş bir yaratıcılık ve zeka yeni medya kullanımı. Sizde neler var dedim. Ve hakikaten de mesela kullanacaktım yazdığım haberlerde falan. Yo ne mizahı falan denildi. Yani o çok öne çıkmış bir şey değildi. Mesela o açıdan şeyi... Daha konvansiyonel bir eylem söz konusu orada. Evet. Yani o da çok çeşitli, çok renkli. Orada da yaratıcı laflar falan filan var ama... Buradaki vurucu mizah yok. Buradaki o kontrast yok. Tabii buradaki toplum daha hani bastırılmış ve büyük daha büyük bir patlamayla ortaya çıkmış bir hareket gezi ve bir mucize gibi bir şey. Yani hani Brezilya'daki sokak protestolarında falan o kadar şaşırmıyorsun. Aa bu nereden? Bizdeki bu şey o patlama ve yanında getirdiği mizah ve dramatiklik orada o kadar yoktu. O yüzden ben gezinin daha önemli bir hareket olduğunu düşündüm. Çünkü oraya biraz da insan sürekli karşılaştırıyor oraya gittiği zaman. Occupy Wall Street'i falan da okuduğumuz, ettiğimiz, izlediğimiz kadarıyla o da güzel bir hareket. Yani New York'ta, Wall Street'te Manhattan'ın kalbinde yapılmasıyla çok etkileyici bir şey. Bu tür hareketlere dil, yöntem göstermiş bir hareket ama o da geziyle karşılaştırıldığı zaman küçücük bir yerde bir işgal ve hani orada hakikaten Amerika'da aslında hakikaten marjinal sayılabilecek. Tamam hani işte Amerikan solu vardır ya yeşil saçlı bilmiyorum. Çok hani daha böyle çok tatlı ama etkileri o kadar olmayan insanlar gibi geliyor. Yani bizde fabrika patronu da çıktı. Gazetecisi de, avukatı da, doktoru da falan. Yani öyle bir şey değildi mesela Occupy Wall Street. O açıdan ben Gezi'nin dünyada bu yaşanan bu tür hareketler arasında çok ayrı bir yeri olduğunu düşünüyorum. Ve o kentin merkezinde hani yüz binlerce insanın o kadar gün bir komün hayatını gerçekleştirmeleri açısından da çok farklıydı. Brezilya'da böyle bir şey olmuyordu. İnsanlar yürüyor, evlerine dönüyorlar. Böyle bir şey var. Çünkü bir park merkezli bir hareketti. Orada doğrudan bir mekandan çıkmadı sanırım. Bu da etkilemiş olabilir. Olabilir mekan tabii. Üzerinden. Tabii. Doğmadı hareketin en azından ateşi. Doğru. Yani Wall Street'te bir Wall Street var. Belki orada evet. Sosyal medya kullanımı da burada bayağı etkiliydi. Özellikle caps denilen o çeşitli imajlar, eklentiler olması. Aynı zamanda hemencecik çabucak mikro sitelerin açılması. Başbakan bir söz söylediğinde onu tiye alan hemen bir sitenin yapılması. Kendi bu televizyon da çok kanalını bile kurdu Gezi. Evet tabii. Değil mi mesela? Çapulcu TV. Çapulcu TV. Yani. Sosyal medyada da mesela şey farklıydı. Orada Twitter hemen hemen hiç kullanılmıyordu protestolarda. Rio'da. Hep Facebook üzerinden. Şeyi sordum niye Twitter yok? Bizde mesela Twitter daha çok kullanılıyor değil mi? Ya biz öyle iki şey söylediler. Biz öyle 140 karaktere falan Brezilya'da konuşmaya başladı mı durduramazsınız dediler. İkincisi de Brezilya'da işte aslında protestoların çıkmasının sebeplerinin arasında bu da var. Mesela iletişim telekomünikasyon falan, yolsuzluk ve kötü yönetim yüzünden korkunç vergilerle ve korkunç ücretler karşılığında sağlanabilen hizmetler. Ve çoğu insanda akıllı telefon yok. Akıllı telefon olsa bile o internet servisini sürekli kullanacak kadar hani paraları yok insanların. Çünkü hakikaten Türkiye'dekinin 3 katı falan. O yüzden Facebook'tan örgütleniyorlar. Bu akşam 5'te şurada buluşacağız ve şey yapacağız. Eylem başlayacak. Yürüyüş yapacağız. Facebook üzerinden bu da gitti. Başbakanın kullandığı bir argüman. Hani biz şey olsaydık, internete karşı olsaydık, kaç senede bu kadar kullanıcı sayısı arttı, internet hızını şu kadar kat arttırdık, ucuzlattık gibi şeyleri sayılar vererek kullanıyor. Tabii kendisine de bir şekilde bunların kullanımı dönüyor olumsuz anlamda ama ben diktatör değilim bakın diye kullandığı da oluyor bu sonra şeyleri. Sonra da kapatıyor zaten. Hani açıyor, evet açtım da gerektiğinde kapatabileceğim bir şey. Gezi Parkı gibi bir açıp bir kapatıyor. Evet. Peki bir de Hatay meselesi var. Kitabın şeylerinden, farklarından, artılarından biri olarak Hatay'a gidiyorsunuz ve Ali İsmail Korkmaz'ın ailesi dahil olmak üzere orada da önemli bir fotoğraf çekiliyor aslında bir anlamıyla. Oradan biraz şey yapalım. Hatay belediye başkanıyla çok tarihi denebilecek bir röportaj da var kitabın içerisinde. Doğru. Bir yıl içerisinde neler değiştiğini Sebahati gösteriyor. Sebahati şeyi hatırlıyor musun? Hatay'da aslında en acı verici şeylerden biri yani Ali İsmail Korkmaz'ın ailesiyle konuşmak zorundaydık. Evet. Gazeteci olduğumuz için. Ama tabii insan bunu hakikaten hiç istemiyor yani. Çok zor bir deneyim. Ve Antakya'dan işte kiraladığımız arabayla Sebahati'yle onların evine doğru gittiğimiz yolculuğu hatırlıyorum ben. Ayağım gaza basmıyordu. Bayağı 40 kilometreyle falan gittik. Sebahati camdan dışarı bakıyordu falan. Evet o şeydi. İlk gittiğimizde tören vardı zaten. Bir okulun bahçesinde Çınar ağlamaya başladı zaten. Herkes ağlıyordu. Hani ağlamak biraz ayıp gibi falan ya. Bu gezide biz bunları da açtık. Biz de ağlamaya başladık. Evet. Ve artık ağlıyorsun. Hikayenin içinden çıkamıyorsun zaten. O dehşet bir şeydi. O bahçedeki o tören. Korkunçtu yani. Ki zaten işte ailenin fotoğrafları vesaireler senin objektifinden çok etkileyici bir şekilde yansıyor. Ya böyle oradaki kolektif hava. Bir acı ben hiç görmedim. Yani bütün kent, Hatay kenti. Çünkü zaten Gezi olaylarında ilk ölen insan Abdullah Cömert de oralıydı ve Hatay'da öldürüldü. Sonra Ali İsmail Korkmaz bizim gittiğimiz zamanda başka bir sürü Alevi çocuğu ve Hatay kendi Aleviliğinden evet. Kültürel anlamda önde gelen şehri. Kolektif bir acı hissediyorsun ve kendini müthiş suçlu hissediyorsun. Yürüyüş yapılıyor. Her yer Taksim, her yer direniş diye bağırıyorlar. Ulan ben diyorum ki yani utandım İstanbullu olarak. Bizim çektiğimiz şey hani bunun yanında ne kadar hani durabilir? Yani orada gördüğüm acı çok daha büyüktü. Bir İstanbul olarak kendini biraz insan mahcup hissediyor. Ama ona rağmen hani Taksim'de başlayan olayın ve Gezi'nin şeyini de veriyorlardı yani. Ve oraya efendim selam gönderiyorlardı. Ve zaten ailenin duruşu, bütün o söyledikleri vesaire çok daha ezici hale getiriyor. Yani böyle bir aile olamaz. Yani biz gittik. Adılar bizi aralarına. Orada bir evleri var ve aile orada hani yan yana yaşıyorlar falan. Çikita Ormanı diye bir yer var. Evin arkasında uzayan böyle bir ağaçlık bir alan. Çok da güzel bir yer. Orada oturduk, çektik sandalyeleri. İşte kuzeniyle, kardeşiyle, daha sonra annesiyle, babasıyla konuştuk falan. En yakın arkadaşı. En yakın arkadaşı Emrah vardı. Emrah da gelmişti falan. Ya ben de hani Türkiye'de geçirdim hayatımın çok büyük bir bölümünü ve ben böyle bir şey vallahi görmedim açıkçası. Yani bu Hatay'da da bir acayip bir kültür, acayip bir bilgelik, sabır ve benim mesela yabancısı olduğum bir şey. Hayretler içinde kaldım. Korkunç bir tevazu. Müthiş hümanist bir damar. Ve Ali İsmail Facebook sayfasına şey yazmış. Hani herkes bir şey yazar ya. Mesleğim gazetecilik, yaşım 38, sevdiğim hobilerim şunlar. Adamın yazdığı şey şu. Adım Ali İsmail. Vatanım dünya, ırkım insanlık, dinim iyilik yapmak. Böyle bir şey yazmış olan bir çocuk. Ve onun gibi bir sürü insan etrafında onun için acı çekiyorlar. Böyle bir şey gördük yani. Şey var mı acaba diyorum. Kozmik bir şey mi, hikaye mi bu Gezi? Mesela Gezi'ye kadar ben 80'de bana atılan bir format vardı tam Turgut Özal döneminde. Ben Turgut Özal'ı da çok sevdim. Mesela tam o cins adamım ben. Anladın mı? Liberal. Liberal. Hatta bir ara son derece yoksul bir hayattan gelmeme rağmen şey kapitalist bir ambiyansa da büründüm. Böyle yoksul insanlardan nefret ettim. Hatta bir ya olacak gibi değildim ben. Yani insanlık düşmanı halim ya. Emek düşmanı bir herif oldum. Patronlardan yanaydım. Bu Gezi'de bir şey oldu. Bir format yedim ben. Ya acaba hani Gezi bulgunu. Hayırlı format olmuş. Acaba yine kendime güvenmiyorum. Yani her an bir formatta. Ama bu Gezi çok uzun sürüyor. Yani etkisi çok uzun sürdü. Hala insani özelliklerim, o yeni formattaki özelliklerim hoşuma da gitmeye başladı. Fabrika ayarlarına geri döndü. Yalan söylüyorum falan ya böyle. Dikkatimi toplamaya çalışıyorum gibi. İyi şeylerin peşindeyim. Ama hani umarım uzun sürer. Yani bu Gezi kesilmez bir yerde. Şimdi bu aralar internette de Gezi'yi hatırlat hashtag'iyle Twitter'da ya da başka yerlerde de çeşitli oradan fotoğraflar paylaşılıyor. Mesela parkta bırakılmış insanların kullanımına açık, her isteğin istediği kadar alabileceği işte su, çikolata, bisküvi. Oradaki o gerçekten açık, insanların birbirine olan açıklığı. Bunları hatırlamak çok iyi. O dediğiniz ya, yalan, daha az yalan söylüyorum. Bir iyilik geldi gerçekten üstümüze o dönem. Ya bir paylaşımcılık geldi. Ses, siz de herhalde benim yaşlarıma yakınsınız biraz daha. Bizim üstümüze iyilik gelmiş olabilir. Sebatiye de geldi de bu insanlar, o gençler zaten öyleler yani. Ve onlar hala buradalar ve onlar büyüyecekler ve bu ülkeyi onlar yönetecekler, onlar şekillendirecekler. Böyle bir şey de vardı aslında. Biz hala inanmak istemiyoruz ama bunu yapan insanlar da var ve aramızda yaşıyorlar. Uzaylı değiller. Böyle bir hani toplumsal güç varmış. İlk defa sahneye çıktılar. Ama varmış. Bir de şimdi bir güç, bir böyle bir topluluk olduğunu da biliyorlar. O yüzden hani bizim hani müsamere yaparak hatırlamaya falan gerek, ihtiyacımız yok. Zaten varız. Valla benim yürüyüşüm falan değişti bu ülkede. Ben ne halt edeceğiz diye düşünürdüm. Yani nereye doğru gidecek? Bunu seyir mi edeceğiz yani? Hani 2053 nesli, 2071 nesli bilmem ne. Bu daha da kötüleşerek devam edecek. Biz nasıl bir hayat yaşayacağız bu ülkede diye düşündüğüm bir dönemde oldu Gezi. Şimdi ben öyle düşünmüyorum valla. Şimdi ben burada benim gibi benden daha iyi milyonlarca insanın yaşadığını biliyorum. Bunların çoğunun genç olduğunu ve önümüzdeki dönemde onların etkisinin, sözlerinin, ahlaklarının daha da hakim olacağını ülkeye biliyorum. Ve onların yenilmesini ve alt edilmesinin mümkün olmadığını da biliyorum. Bezgin insanlar değil, her an 2 milyona yakın insan çıkabilecek insandan bahsediyoruz sokağa. Bunlardan biri mesela Nuri Bilge Ceylan. Hani 2 milyon kişi de bir kişi. Ya anlatabiliyor muyum? Bir de öyle bir durum var yani. Ve kenetlendiler. İşte Nuri Bilge Ceylan bir şey ödül konuşması yapıyor. Hemen sonrasında Cem Yılmaz bir tweet atıyor. Bunların hepsi Gezi etrafında, Gezi ruhu etrafında ortaya çıkan duygular. Ve artık kimse bastırmıyor bunu. Ve kendilerini yani bu riske atıyorlar belki. Yani başkaları yapmayabilir bazı insan. Yani artık ona milletin rağmen canını tak etmiş. Ay, canım, evet. Konuşmak, insan gibi yaşamak istiyoruz biz ya. İstediğimizi söyleriz. Oturup odun gibi mi yaşayacağız yani? Artık sözümüzün olduğu ve onun arkasında durabilme iradesini pekala gösterebileceğimizi görmüş olduk Gezi itibariyle. Ve aslında bütün ülkeye format atıldı bir anlamıyla Gezi'de. Büyük bir ihtimalle atıldı. Şu var ama format bazı hard disklerde virüs var, işlemiyor oralarda. Ama yani eninde sonunda yeni external güzel aletler takılacak ve toparlanacak. Dış güç dedikleri şey aslında yeni hard diskler. Yani güzel bir açıklama oldu gerçekten. Yani onlar oluyor. Şimdi şey var bizde, eski yaşlı kuşakların bilgeliği bugüne kadar çok önemliydi. Tecrübe falan filan çok önemliydi. Aslında şimdi şeyi düşünüyorum. Yeni insanların o Gezi'de o hani beni normal insan kıvamına getiren hareket, demin Çınar'ın söylediği gibi yeni insanların, genç insanların o üzerlerindeki daha az sahtekar yapı, daha az kompleksli olma halleri. Benim yaşıtlarım, ben de öyleyim, ben hala öyleydim, çok kompleksliydik biz. başaramayınca bin bir yalan söyleyip o başarısızlığı bir perdeleme halleri falan. Şimdi ben düşünüyorum, benim o başarısız hissettiğim dönemdeki pozisyonda olan insanlar bundan hiç gocunmuyorlar. Kendi sıradan normal hayatları olduğunu iddia ediyorlar ve kendileriyle barışık, saçlarına meç atarak yaşıyorlar. Favorilerini böyle ince ince yanlarından uzatarak, ince hassas güzel tişörtler, güzel dövmeler, küpelerle gayet barışık yürütüyorlar. Biz öyle değildik ama. Biz eski gezici, gezinin ilk ruhu neydi? Nazım Hikmetler, işte efendime söyleyeyim Pir Sultan, bunlar ilk geziciler. Ama o kadar yalnızlar ki, ama şimdi çok fazla. Artık çok fazla Pir Sultan var, bir sürü Nazım Hikmet var. Hayat güzel. Artık Nazım'ın da sonrasında Turgut Uyar'ın dizeleriyiz çıkmaya başladı geziyle. Dolayısıyla o zenginleşme ve yayılma, açılma ciddi anlamda etkili hale geldi. Bir de Ankara ayağından konuşalım. Onu da unutmadan. Ankara'yı unutmamak lazım tabii. Ülkemizin en insanı karışık duygulara iteleyen kentimiz. Ben de bir Ankaralıyım. Öyle mi? Tabii. Ben onu bilmiyordum. Ankara'da doğdum. Bilmiyorsun tabii, kitabı zaten İstanbul'da İstanbul diye yazdım. Bana onu uygun gördün ama sonradan hoşuma gitti bak. İstanbul'da olmak da artık güzel bu yeni formatta. Eskiden hani İstanbul dinlenmesi denirdi ya. Ya Ankara'dan kaçmışlar Allah'tan, benim aklım fikrim ermiyorken. Yani, İstanbul'a çok aşığım çünkü. Ama sonradan son dönemde... Hoca aklı başında bir insan olduğu için tabii Ankara'dan kaçtı. Bir Ankaralı olarak bunu söyleme hakkımız var bizim. Yani kimse alınmasın Ankara'da. Ben Ankara'da doğumluyum, o yüzden rahat hissediyorum şu an. Ya Ankara'ya benim valla, o zaman şöyle söyleyeyim, son dönemde aşkım tazelendi. Bu kitapta da bunu birazcık yansıttım. Şimdi biz Ankara'ya gittiğimizde, son gittiğimizde işte Kuğulu Park, ODTÜ, ne bileyim Behzat Ç'si, Emrah Servis falan, bambaşka bir orada kültür, direniş kültürü, insani bir şey, yaratıcı, tutkulu, çok güzel bir şey var artık Ankara'da. Yani o Ankara sokaklarında yürürken ben bunu hissediyorum. ODTÜ'de çok uzun zamandır ODTÜ olan zaten, bir şey ODTÜ, aslında bütün Ankara'ya gezegen yayıldı gibi. Evet, ama tabii ya bakma, Ankara'da Cumhuriyet'in şehri ve hani o Cumhuriyet'in negatif şeylerini düşünmezsen, ki son dönemde onların artık yavaş yavaş bence hani tarihten çekileceğini görüyoruz. Ortada kalan şeyde güzel taraflar da var. Ve onlar hani birazcık daha hakim duruma geçiyor gibi geliyor bana. Bakma, yerel seçimlerde çok az bir puan farkı hani şey oldu ama mesela orada da o aslında tepki de hepsi CHP'nin oyu değil oranla yani. Hani orada da bir kanat diyor ki ya biz artık hani, yeter. Biraz artık itiraz edeceğiz, sesimiz duyulsun diyen bir kanat var. Ve bence Ankara'yı izlemek lazım. Yani İstanbul'la birlikte Ankara da çok önemli. Orada ne olacağı da Türkiye için çok önemli. Ki zaten o kitabın içindeki Ankara bölümündeki röportajlar ve özellikle fotoğrafların şeyi... Baksana Sebahattin bütün... çektiği olağanüstü fotoğrafı yeniden göstereyim. Göster de radyoda gözükmüş. Sana göstereyim, sen tasvir et. Radyo... Tasvir et. Radyoda radyonun... resimlisi çıksa radyo da... Radyo resimlisi bir çıkamadı ki. Ama böyle daha güzel, benim hoşuma gitti. Ya şimdi orada Eymir Gölü diye bir yer var. Evet. ODTÜ'nün gölü bu. Ve ben ilk defa gördüm. Sebahattin, sen de ilk defa gördün değil mi? Yok, daha önce görmüştüm. Görmüş müydün sen? Deniz Baykal'la gittik biz. Ya işte şu fotoğraf. Şimdi bu fotoğrafta Ankara'nın ortasında inanılmaz güzel İsviçre Alpleri'ndeki gibi bir göl var. Orada şeyi yakalamış Sebahattin. Gölün arkasından, o yeşilliklerin, tepelerin arkasından beliren ve sanki o bölgeyi kuşatan uzun binalar, böyle gökdelenler evet var. Bu fotoğraftaki bu dramatik fotoğraf aslında bütün hikayeyi de anlatan bir fotoğraf. Yani Ankara'daki kentleşme, işte hani Melih Gökçek'in başını çektiği yapılaşma ve bütün boş bulduğun arazileri bir takım şeyler yapmak, inşaatlar yapmak, projelendirmek falan birazcık Eymir Gölü'nde kuşatmış. Bakalım dayanacak mı? En sonunda Eymir Gölü'nü ODTÜ'ye yedirmeyiz diye bir açıklama yapmıştı. Şimdi gerilim bence bunun üzerinden yürüyecek gibi görünüyor. Evet. Şimdi son 2-3 dakikamıza girdik. Dolayısıyla bir yandan şeyi düşünüyorum. Kitapta eksik bıraktığımız ne kaldı diye şey yapıyorum ama bir dolu da röportaj var aslında kitabın içerisinde. Orhan Pamuk var, Slavoj Žižek var, Roger Waters konsere geldiği zaman konuşma fırsatı bulmuştuk. O var. Halk TV hikayesini anlatan yayın yönetmeni Hakan Aygün var. Ondan Murat sonra Murat Belge var. Murat Belge, Zeki Demirkubuz. Polis var. Bülent Somay var. Ha, şeyi unuttuk. Ön sözünü Bülent Somay yazdı ve son sözünü Gündüz Vassaf, Gündüz Vassaf yazdı bu kitabın. Editörlüğünü de sen yaptın. İşte. Onu söylemiyor. Hasan Bülent Kahraman var. Dücane Cündioğlu çok. Evet. Bambaşka bir bakış açısıyla. ODTÜ rektörü Ahmet Açar var. ODTÜ öğrenci kolektiflerinden arkadaşlarımız. ODTÜ'nün oturan adamı diye çok enteresan bir figür var. Küçük İskender var. O çok mühim var. Tuğrul Er Yılmaz, Küçük İskender. Evet, böyle isimler var. Hepsinin farklı bir bakış açısı ve çok lezzetli söyleşileri var. Bir de şey diyeceğim, mesela kitap okumaya üşenen benim gibi, yani üşenen değil de hiç böyle bir alışkanlığı olmayan bir insan için ideal bir durum var. Kitabın bütün yazım sürecini yaşadığım için, yani kitap, o eğer kitap okumuyorsan yazım sürecine katkıda bulunacaksın ya da o süreci yaşayacaksın. O zaman okumana gerek kalmıyor. Evet. Ama şimdi yani bakın, yeniden dinleyince her şeyi yeniden hatırlıyorum. Yani hiçbir şeyi daha önce hatırlamıyordum mesela. Şimdi konusunu yeniden hatırladım. Okumuş oldun evet, bu program evet, sayesinde. Format tazeleme şeyi, işlevi de var kitabın. Okey, o zaman sizin son cümlelerinizi alalım kapanış için. Ve ondan sonra da neyle çıkıyorduk biz? Ile çıkıyorduk. Redemption Song. Evet. Ya biz çıkış yapacağız. Biz ve bence benim gibi insanlar çok fazla şey istemiyoruz. Biz sadece insan gibi özgürce, ne bileyim, bir hani Yunanistan'daki, yani şu karşı kıyıdaki insanlar kadar en azından medeni bir ülkede düşündüklerimizi, hissettiklerimizi rahatlıkla söyleyebileceğimiz mesleklerimiz, yani gazeteciliği, avukatlığı, doktorluğu, evrensel standartlarda yapabileceğimiz, kentimizin hani estetik, toplumsal bir takım şeylerini, özelliklerini muhafaza edebileceğimiz, bunlara saygı gösterilecek bir ülkede yaşamak istiyoruz. Bundan başka pek bir beklentimiz yok. Buna izin verilsin ve buna karşı bir şeye girilmesin. Mücadele. Kan davası falan gidilmesin. Böyle bir şey değil bu. Yani. Ben zamanında AK Parti, ben Tempo dergisinin yayın yönetmeniyken AK Parti'ye kapatma davası açıldı. Ben o gün bir hoşluk yapmıştım kendi ekibime ve onları bir pizzacıya davet ettim. Orada yapacağız şey diye. Ne derler? Toplantı. Gündem toplantımızı diye. Ve bir tane orada büyük bir ekranda da şeyi izliyorduk. Anayasa Mahkemesi kararını Haşim Kılıç okuyordu. Kapatılmayacağını anladığımız zaman bizim ekipteki herkes alkışladı. Çok sevindik. Çünkü bu demokrasiye son doğru derece aykırı çünkü bir şeydi. Doğru olan buydu. Bu kaç sene önce işte. Kaç sene oldu yani? 5 sene mi oldu? 6 sene mi oldu? Öyle bir şey. Şimdi bu kadar zamanda yani ne değişti? Biz değişmedik. Biz aynı insanlarız. Bizim kalbimiz aynı şey için çarpıyor. Yani aklımız, hayal. Yine aynı şey olsa yine hayır deriz. Evet. Ama şimdi de karşımızda böyle bir şey. Biz burada da direneceğiz. Çünkü bir kere yaşıyoruz ve insan gibi yaşamak istiyoruz. Ve bunu da savunacağız. Hak baki olur. Sonuçta olacak yani. Her şey iyi giderken o uçan daire geldi ya, o kadro indi ve birilerinin ruhuna girdi. Hikaye oradan kaynaklanıyor evet, aslında. Evet, öyle bir şey oldu. Böyle bir şey yoktu. Yoktu. Taşla uzaylı kovalar gibi. Evet, bir anda delirdik. Peki, bir anda toplumsal olarak delirmemizin yıl dönümünü böylece konuşmuş olduk. Çınar Özkay'ın Haziran kitabı, Gezi ve Şehrin En Güzel Yazı alt başlıklı Haziran kitabı üzerine Çınar Özkay ve kitabın fotoğraflarının çok büyük kısmını çeken muhabir Sebati Karakurt ile birlikteydik. Güzel bir sohbet yaptık bu akşam. Kardeşim benim. Bir sonraki programda görüşmek üzere. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Sold I to the merchant ships. Minutes after they took I from the bottomless pit. But my hand was made strong by the end of the Almighty. We fought.